राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। व्यवहार सीखने के लिए बालक को अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है। क्या अभ्यास करना पड़ता है आपने? बच्चे बिल्कुल अपज भी वो वैसे वैसे, वो खान पान भी वैसा ही, व्यवहार भी वैसा ही, रहन सहन भी वैसा ही, सब स्वतः स्वाभाविक हो जाए। ऐसे समग्र ज्ञान होने पर परमात्मा तो प्राप्ति करना बिल्कुल सफा ऐसे समय कोई अभ्यास करना कोई बात ही नहीं है। समग्र सब भगवान के स्वरूप का वर्णन है, विचित्र बात है, अलौकिक बात। सभी परमात्मा है तो अब ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। मतलब परतरम नान्य किंचित अस्ति संदेह, किंचित मात्र पूजा नहीं है, तो इसलिए क्या अभ्यास करना पड़े? जो देखे सुने सब परमात्मा ही है। कर्मणा वस्सा दृष्टिया गृहते अंगेरी इंद्रिय, कर्म से वचन से दृष्टि से संपूर्ण इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता आम एव न मतो अन्यत, मैं ही हूँ मेरे स्वाद है ही नहीं। यदि बुद्धि चढ़ते इसको जान ले, अब इस स्वाय क्या होगा? बात अलौकिक बात बिल्कुल, समग्र परमात्मा ही है। अब किसने मन को लगावे किसने हटावे बताओ? किसने हटाना पड़े किसने लगाना पड़े? ना हटाना है ना लगाना है, परमात्मा ही है। हटावे किसने दूधा हो तो हटावे, लगावे क्या? परमात्मा ही है, किसने लगावे? सब विनिर्मित मिल गई। तो ये समग्र का ज्ञान कराना है, ये गीता बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात, सिद्ध बात। भगवान ने साफ कह दिया कि मैया संत मना पाकर योग असंसर समग्र मां यथा क्या तस् समग्र मेरे को जानने का मनुष्य नाम सरसो ये भूमि वायु कर्म श्रुति भगवान ने असंसम समग्र मां समग्र परमात्मा ही हुआ तो समग्र ही परमात्मा है। समग्र से बाहर क्या होगा? बाहर हुआ तो समग्र कैसे हुआ? समग्र तो बाहर क्या रहा? इस वास्ते ज्ञातव्य नाव शिष्य थे, जानना बाकी नहीं रहेगा। क्यों मत पर नान्य किंचित से धर्म रहेगा, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मणि ना हुआ, सूत की माला सूत का मणिया हुआ तो सूत ही सूत होगा, वो होगा क्या? ऐसे सब संसार मेरे में पड़े हैं, मैं ही मैं हूं सभी, मेरे सब है ही नहीं। भागवत माया मन सा बस सा दृष्टिया गृहते अनेरी बेन्द्रिय जो ग्रहण किया जाए आम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूं मेरे सवाल कुछ है ही नहीं। केवल ख्याल करना है, ख्याल करते ही कुछ अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, कुछ उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कहीं से मन हटाना नहीं पड़ेगा, किसी में मन लगाना नहीं पड़ेगा। सोचे सब हम एक नमत्व मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। इस घात्मा नहीं ज्ञातव्य अवशिष्य है, जानने लायक कोई बात बाकी रहेगी नहीं। बाकी कहते मत पर तरम नान्य किंचित धन दे, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, कोई और हो ही सकती नहीं, तो मैं ही मैं हूं। तो बोलो क्या बाकी रहेगा? कितनी विचित्र बात बताइए, बड़ी विचित्र बात बताइए, बोलो। आप कोई शंका करो सुंदे को सुना नहीं है, सुना है उसने, कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात बताई भगवान ने। ये क्या हुई है कि अर्जुन ने घबरा करके पूछा है, देखो सब बढ़िया बात कब निकलती है, जब पूछने वाले की उत्कंठा होती है तब वक्ता की बातें आ जाती है। जैसे बछड़ा गाय के थरा में मुंह लगाकर दूध पीना चाहता है तो गाय का प्रेम आता है तो सब शरीर में रहने वाला दूध सब थरम आ जाता है, सब थरम आ जाता है, वो पीना चाहता है, बच्चा है अपना। ऐसे कोई वक्ता के सामने ऐसे उसके लिए अभिलाषा वाला आ जाए तो वक्ता के जितने ज्ञान जो बात बताते सब उतरी जाती है, बातें सब उतरी जाती है। तो अर्जुन रिश्ते से पूछता व्याकुल हुआ हुआ है, उसकी आफत आई हुई अर्जुन के, युद्ध करना क्षत्रिय का खास धर्म, युद्ध करना ही जैसे वेदों का पाठ करना ब्राह्मण का धर्म है, ऐसे क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है। और वो धर्म आपसे आप आया हुआ, क्षत्रिय चाहते नहीं थे, पांडव चाहते नहीं थे युद्ध करना, बिना चाहे आपसे आप आया, तो कितना सुंदर मौका अवसर मिला है। अब उस युद्ध करने में जैसे इस तरह से ही भगवान के सामने अर्जुन व्याकुल को पूछता है तो भगवान का भाव आया एकदम विचित्र। इस बात से अश्वमेध पर्व में अनुगीता में पूछा तो भगवान ने कहा उस समय मैं कहता वैसा नहीं कह सकता। तो भगवान भी कभी असमर्थ होते हैं, पर भगवान असमर्थ समर्थ नहीं होते हैं, उत्कट अभिलाषा जो पूछने वाली है मेरे अनुसार उनकी बात होती है। इस बात से वो बार बार नहीं कह जा सकती, 36 अध्याय है उसमें ऐसे जुड़े हैं, परंतु ये ललटन नहीं है, इसमें जो शक्ति है ऐसी बात आई नहीं है, कहीं भी नहीं आएगी। कहीं भगवान युद्ध करना कर्तव्य बिल्कुल, सामने दादा है परदादा है, वाली परदादा था और ये दादाजी महाराज भीष्म जी पूजनीय है। दो तरह से पूजनीय होते हैं, वंश के कारण से विद्या के कारण से। तो द्रोणाचार्य गुरु थे, द्रोणाचार्य गुरु भी कैसे अर्जुन को वरदान दिया कि मेरे समान तेरा मेरे शिष्य कोई नहीं होगा, सबसे तू तेज होगा, इतने प्यार से पढ़ाया, खास बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाने को बताया पर उपसंहार करना बेटे को भी नहीं बताया, अर्जुन को बताया अपने पुत्र से भी अधिक। अरे वो लड़े द्रोणाचार्य मारे, कितनी आफत आ गई, युद्ध जरूर करना क्षत्रिय हो, आपसे आप आया युद्ध है, अपने टालने की चेष्टा करी फिर युद्ध आया, तो ऐसे मौके में घबराया था ना। इस बात से गीता में बहुत दिव्य और गीता में विशेष समग्रता की बात, ये तो गीता का मौका और ये सातवें अध्याय का मौका बहुत विचित्र ढंग से आया। कैसे आया, आए थे श्रद्धा योगी तो योगा चरित मानस अप्राप्त योग से सिद्धि कांगते कृष्ण बच्चे। साधक करने वाला अंत में चूक जाए तो क्या गति होती है उसकी, तो भगवान की गति होती है। तो भगवान पार्थ नहीं, मेरे पार्थ समझाया, सबसे अधिक पार्थ समझाया है, वो पार्थ बोलते ही पार्थ नहीं हुए नाम उतरे बिना सस्ते सीमित थे। अर्जुन ने भी जो भगवान के लिए कृष्ण शब्द कहा तो इस प्रश्न में दो बार कृष्ण आया, 9 बार है सब में, संपूर्ण गीता में 9 बार कृष्ण आया, इसमें एक जगह 2 बार आएगा, 7 में तो सब गीता को सजाया, गीता में सब जगह देने वाले 7 में ही सरकार सरता दिया, इसमें 2 बार गया। ऐसे ही श्रद्धियों पर तो योगा चलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि कहां गति कृष्ण गति कचिनो भी नवेश अप्रतिशो महाभाव ढूंढो ब्रह्मति इतन में संशय कृष्ण चित्तमर रहस्य संशय। और 37 बार पार्थ आया तो पार्थ बोलते ही पार्थ नहीं हुए नाम होते हुए, 2 संबोधन ज्यादा आया भगवान के लिए पार्थ, अर्जुन के लिए कौन है। तो ये बात आई तो गीता का पहले तो प्रसंग आया है युद्ध का, इस बार से विशेष अवसर आया और यहाँ अवसर ये आ गया योग भ्रष्ट का, तो भगवान नहीं कल्याण कृत कल्याण करी काम करने वाले की दुर्गति होती नहीं किसी कभी। और तात समुद्र एक बार आया दुर्गति है, ये एक बार ही आया शब्द गीता भर में, तात समुद्र दो बार नहीं आया। अब बताओ गीता जानने वाले ख्याल करो कहीं आवे तो बताओ गीता भर में तात प्यारी अरे प्यारा तो खड़ा हुआ तो मेरा भजन करने वाला मेरे लगने वाला उसकी दुर्गति होती ही नहीं। इसने कहा कैसे लोग विभ्रास में नष्ट थी, नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका अंत से अंत में। अरे कल्याणकारी किसी का नाश रहता है, ये तो योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट जैसे कोई मिडिल में एक नंबर पास हो गए और MM फेल हो जाए तो कि एक नंबर से ही वो नीचे हो गया। MM फेल होने वाला मिडिल में एक नंबर का पास हुआ सब पूरा पूरा कहीं 100 के 100 लोग पूरे नंबर दिए तो क्या MM फेल वाले से नीचे हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा क्या? योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट योगाचरित मान उससे चिंता करता है नहीं कल्याण किसी मिडिल लाइफ है, कोई कल्याण करने वाला आरंभ का है उसकी दुर्गति नहीं होती। तो ये भाव आई, ये भाव आने के फिर अंत में बताया देश कितनी विलक्षण बात है। तपस्वी भी जुड़ोगे, ज्ञानी भी जुड़ोगे, कर्म व्यवस्थाधी भी होगी, तस्मात योगी भाव है। तपस्वी भी तो योगी, ज्ञानी भी हो तो नहीं, कर्म व्यवस्थाधी योगी, तस्मात योगी, योगी नाम भी सर्वेशा जितने योगी ज्ञानी होगी ज्ञानी होगी घटी होगी राज योगी मंत्र योगी लय योगी कितने योगी उनमें भी मदगते रंतर तुना शब्द वन भेजे योग भाव कितने भी चित योगी नाम की सर्वेशा मदगते रंतरा तुना श्रद्धावन भेजते योग माम सब माम दो बार है स युक्त तमो मत है युक्त तम है युक्त युक्त तर और युक्त तम अतिशाने तम विष्ठनम व्याकरण में तम पर इष्ठन पड़ती है ये सबसे अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इससे अगर श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ पर नहीं युक्त युक्त तर युक्तम श्रेष्ठ युक्त कहा जाता है अरे उससे श्रेष्ठ दो में श्रेष्ठ को युक्त तर कहा जाता है और सबसे श्रेष्ठ युक्त तम कहा जाता है समय युक्त तमो मत कितनी दिन से बात कही भगवान ने तो सबसे सही युक्त तम है कभी अलग विचित्र बात बताई। तो भगवान ने वो जैसे भक्त के लिए भगवान की बात चलती है तो वो भक्त प्रसन्न हो जाता है। जैसे मैं लोगों में समझो जैसे लोभी आदमी हो और रुपयों की बात बताओ ऐसे रुपये पैदा होते हैं या इतने होते हैं तो कैसा मन लगे उसका लोभी है अत्यंत वैष्णव बात बढ़ाई जाए मोही है परिवार की बात ऐसा तुम्हारे पिता माता ऐसे है स्त्री पुत्र ऐसे है भाई बंधु ऐसे है तुम ऐसे है तो कितना आनंद आता है मेरा कुत्ता से जिस विषय का जो है उसको वही बात कही जाए अब उस बात में जिस बात से भगवान वासी है सीधा अर्जुन वासी है ही नहीं अर्जुन पूछ लिए वो लोग बड़ा संदेह रहा है जिस बात ने सातवा अध्याय बहुत मुक्षता से कहा भगवान बहुत विचित्र अध्याय बहुत विचित्र मैया शब्द मना पात है योग भजन मदाश्रय मैया शब्द मदाश्रय अश्व शब्द हो गया मैया शब्द मना मदाश्रय तो वो बात क्या है कि आश्रय भी मेरा है और प्रेम भी मेरे में है आश्रय लिया जाता है जैसे आदमी धन का आश्रय लेता है चीजों का आश्रय मकान का आदि चीजों का आश्रय लेता है और प्रियता भीतर में खिंचाव होती है स्त्री पुत्र में खिंचाव होता है स्त्री पुत्र आश्रय तो नहीं है खिंचाव होता है तो घर का आश्रय स्त्री का आश्रय तो नहीं है तो आश्रय मेरा है और प्रेम ही मेरे में है ऐसा जो भरता है जिसकी बात कितनी विचित्र है मैया शब्द मना पास योगी निरंजन मदाश्रय तो प्रेम मेरे में श्रद्धा भी मेरे में और चिंतन भी मेरा तो इतना होता है तो मेरे समग्र रूप में जान जाता है, कोई मेरे को बाकी नहीं रहता। सगुण निर्गुण साकार निराकार कुछ भी समग्र रूप जान जाता है वो, तो बहुत विचित्र बात है। असंशय समग्र, संशय नहीं इसमें, संदेह की बात नहीं है। असंशय समग्र यथा ज्ञा तत्सुणु, यथा ज्ञा से तत्सुणु, इसमें दो अर्थ भरा हुआ, यथा ज्ञा सी जैसे तू जान सके इसी विधि से कहूंगा, और जो जान सकता उसी को कहूंगा। यथा तथा है प्रकार में, और यथा है स्वरूप में, स्वरूप तू जानता है वो कहूंगा, जैसे तू जान सके उस प्रकार से कहूंगा। जानना बाकी रहेगा नहीं, बहुत खुश होगा, बहुत विशेष भगवान बोल रहे हैं, अब विचित्र ढंग से बोल रहे हैं, अलौकिक ढंग से बोल रहे हैं। सातवां अध्याय बहुत विचित्र है भगवान, असंशय समुद्रम यथा ज्ञानम ते हूँ सभी ज्ञानम इधम बक्षा में अशेषता, विज्ञान कहूंगा विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, और अशेषता बाकी रखूंगा नहीं, पूरा का पूरा कर दूंगा। ज्ञानम ते हूँ सभी इधम बक्षा में अशेषता, कितनी मजी बात करे, इसे ज्ञात नाम शिष्य थे, जानना बाकी रह जाएगी नहीं उसमें, कितने भीषण शब्द दिए भगवान, असंशय समग्र नाम यथा क्या सुनो, यही है इतनी विचित्र बात आई है। जानते वो मेरा बोल लो आयु खन मन दीदी चरण गायी अपराधि बदम जीव होता, तो एक तो परमात्मा हुए, एक जीवात्मा हुआ, एक जगत हुआ। अब परमात्मा जीवात्मा जगत ऐसे सिवाय है क्या बताओ, वो परमात्मा भी मैं ही हूँ, जीवात्मा भी मेरी पराभक्ति पराशक्ति है, और वो अपरा है, अपरा परा मेरी इनमें बाकी क्या बचेगा, जड़ जगत भी बचाना चेतन जगत भी नहीं बचा, आप स्वयं बता दिए अलोक ढंग से। तो भगवान की खुशी आ रही है, प्रसन्नता हो रही, विशेषता राजी हो रहे, तो भगवान की राजू की बात विशेष, और उसमें विलक्षण बात क्या हुई, हमारे जैसे लोगों को कलयुग में जन्म लेने वाले रात दिन भोगों में संग्रह में फंसे हुए और धर्म कर्म से बिल्कुल भ्रष्ट हो रहे हैं, बड़े नास्तिकता जमाना का हिंसाकार हत्याकार कपटकार सांगोपांग आशी प्रकृति का ऐसा समय, उस समय में हमारे को पूछी नहीं, भगवान के अंधेरा ही है तुम्हें, उस तो अधिकारी देखे समझदार है, इंतजारकार है, उनको बात कही जाए वो समझदार है, हमारे लिए नहीं ऐसी बात। अब इस जमाने में ये कोई नई बात है, विशुद्ध नई बात है। अब ख्याल है, अब भी ख्याल नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ, ऐसा मौका मिलेगा कभी, ऐसा अवसर मिलता नहीं। अर्जुन का भी कैसा क्या, अगर भगवान का कैसा क्या, और फिर हमारे लोग आगे सामने अलग बात है, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे ढंग से कहा, इसी विचित्र नीति से कहा, एक वर्षों पहले यही पूछा, यहाँ गोविंद में मेरा ही मन में शेर थी, शेर जी देखा तो मेरे भाव पैदा हुआ, मैंने कहा जी ये आप जो आज कह रहे हो, ऐसा विवेचन कर रहे हो विचित्र, क्या हम ऐसे पात्र हैं, ऐसे योग्य हैं क्या हम, उनके सामने ऐसी ऐसी बातें आप कह रहे हो, तो ये तो हम तो ऐसे योग्य नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो, क्या भगवान की पोल ही है जो अयोग्य को भी ऐसी ऐसी बातें बता रहे, कैसे होगा महाराज। तो श्रेणी में पशु बेटी की सब घर पर रहे, बेटी कहीं ना कहीं तो पढ़ना नहीं पड़े, ब्राह्मण पड़े ना भाव समझे, शेर जी के और कहा जाए, हम कहें तुम हमारे जैसे दामाद मिले यार, शेर जी जैसी बेटी मिली, अब किसको पढ़ा रहे, किसको सुनावा है मुझे, अब बढ़िया से बढ़िया नहीं मिले तो ब्याह तो बेटेगा तो संबंध करना ही है। तो ऐसा ढूंढे तो अच्छा पर नहीं मिले तो क्या करें। अब शेठ जी में अब जावे कहीं खोजने को कहा हमको पत्र का पत्र कहाँ मिलेगा। तो बात विचित्र है, भगवान की कृपा विचित्र है, अलौकिक विलक्षण कृपा है। ऐसा सातवां अध्याय है, कितना विचित्र है, क्या है मन में। शेठ जी ने यह भी कहा मेरी बातें आकाश में रहेगी, जब अधिकारी होगा ले लेगा। ये वो बड़ी सी बात है, बढ़ने से ये बात मैंने कही तो भाई वहाँ भी वो आप इतनी बात बारीक विचित्र बात कहते हैं, क्या हम समझ लें सभी हमारे लिए पूरे ठीक है। तो उत्तर दिया था कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, जो कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, जितने तुम अधिकारी तुम्हारी मिलेगी, उनसे अधिकारी तो उस अधिकारी उसको मिल जाएगी, मेरी बात रहेगी सीधा आकाश में रहेगी। उसको लाने के आज अंग्रेजों के उद्योग में है, गीता का उपदेश दिया, वो उपदेश कैसे पकड़ा जा सके। इतने वर्षों के बाद में ऐसा उद्योग हो रहा है, सुनिए। तो शब्द नित्य है, व्याकरण में शब्द को नित्य माना है, अक्षर ना माने अक्षर न अक्षर दीजिए, अक्षर अक्षर नहीं होते, अक्षर नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, अक्षर है। तो भाई आकाश में जाएगा तो किसी को मिलेगा ही। तो हम लोग चर्चा करते हैं, ये चर्चा निरर्थक नहीं जाती है, विचित्र रहती है, अच्छी मंदी सब चीजें रहती है, जिसमें भी जो सच्ची चीज है वो सच्ची सच्ची होती है, जुड़ी जुड़ी है, असत्य असत्य है, ना सतो विद्युत भाव उसके भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्युत सत्य सत का अभाव विद्यमान रहता ही नहीं, संसद मित्र रहती है। तो ऐसी मित्र बात है, इतने लोग बात है। तो भगवत कृपा से हम लोगों को ये संवाद मिला है, ये कोई आपकी हमारी कोई शक्ति नहीं है, कोई हमारा उद्योग नहीं है, हमारे कोई विषय में कोई खोज नहीं है, अन्वेषण नहीं है, ये कृपा से है। क्या लगा तुम मेरे आपने हमने क्या खोज करी, क्या हमने परिश्रम किया, क्या इसमें मुसाफरी करी, क्या हमने अध्ययन किया, कहाँ हम पंडित के पास गए जानने के लिए। तो विचित्र बात है, अलोक विलक्षण बात है। एक बात आपने पूछा कि सेठ जी ज्ञान का बल है कि योग का बल है, तो क्या बोले वो भी बहुत गुरु बात है। यहाँ की बात बताई बिना ऋषिकेश बढ़ दीजिए, और वो क्या हुई थी, यहाँ के जो खास खास थे ना काम करने वाले, गीता प्रेस में काम करने वाले योग्यता नौकरी की विशेष नहीं थे, सत्संग रुचि वाले सत्संग आए के थे कि हम काम करें सत्संग। तो वे इकट्ठे होकर बात, रविवार का दिन था तो सब आए, आज सत्संग की बातें सुनेंगे, तो सुबह दोपहर नहीं आ गए थे वहाँ, तो सत्संग बात चलती रही सत्संग बात। फिर वो सत्संग बातें होते होते समय हो गया, यहाँ शाम की वक्त में था सत्संग, तो वहाँ समय सत्संग किया, सत्संग करेंगे सुबह पीछा गया, वहाँ 3 मील करीब गए थे तुम तो वहाँ सत्संग कर गया, तो वहाँ बातें चल रही थी, फिर चलती रही सुबह जिस समय, अभी जैसे संध्या का समय हो तो उठे, रात भर बातें चलती रही। तो विचित्र बदल बात निकली, तो मैंने ये कहा था ये करनी बात, इसलिए क्या बात है। जैसे कागभूषण जी ने कहा था, कागभूषण जी कहा गरुड़ जी ने कि आपके पास ऐसी बातें हैं, ये ज्ञान का प्रभाव है, योग का प्रभाव है, ज्ञान बल, तो ये आप ज्ञान बल है, योग का प्रभाव है, कागभूषण क्या शक्ति, इतनी बातें आप कह रहे हो, ये बातें कैसे आई, किस तरह से आई, क्या बल है शक्ति। तो कहे भगवान की कृपा, ये तो ये भगवान की कृपा से, तो मैं कहते कृपा मेरे आप पर ही हुई, हमारे पर हुई नहीं, इनको भगवान की विषमता है, कोई पक्षपात है, आप पर करी हमारे पर करी नहीं, तो हमने मानी आपने मानी नहीं, उत्तर दिया जो माने उसी है, कोई मान खुल दिया है भगवान की कृपा, मूर्ख से मूर्ख मान ले, विद्वान से विद्वान मान ले, चतुर से चतुर मान ले, मूर्ख से मूर्ख मान ले, मूर्ख से मूर्ख, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, नीचे से नीचे, ऊंचे से ऊंचा, जो मान ले उसे मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पुरुष हो, कोई अच्छा हो, मतलब कोई हो, जो स्वीकार कर ले, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही कर्म को हो सी रखना संतव है। एक दो आदमी बात कर रहे थे कोई भोजन के पीछे की, तो बोले शेठ जी नहीं आ जाए तो शेठ जी पीछे खड़े, तो बोले शेठ जी आपका बाग है, क्या बोले आप? तो बोले कि मेरे हस्बैंड देखा करो, सब जगह देखा करो, ये केड़िया जी एक और एक मोदी जी याद है ना, हाँ आप सब मित्रता है, तो वे कर रहे थे बात जंगल में, जंगल में बात कर रहे थे, तो बातें करते थे, शेर जी आ रहे थे ऋषिकेश, अब बड़ नीचे आ रहे थे, तो वे बात कर रहे थे, तो बड़ जी शेर जी कह रहे और क्या करते हुए उस बात कही, तो महाराज जी आप यही खड़े थे, हमारा पता ही नहीं अनुवाद कर रहे, हरदम मेरे उपास देखा तो सब जगह देखा करो, जब कहीं देखो तो मेरे उपास देखना, मैं सब जगह रहता हूँ। दूसरी संदर्भ बात मैंने एक सुनी कि जब शरीर रहता है ना माता तत्व में, तो शरीर रहता है तब जगह वो एक जगह थोड़े से एक मन बंद नहीं कहते, मगर एक जगह विशेष शरीर छूटे पर व्यापक हो जाते हैं, वो व्यापक हो जाएगा शरीर छूटते ही, न तो सिया मंदिर अतिव स्वामी मंदिर, उसके पर हम अतिक्रमण नहीं करते, किसी देश में किसी विशेष जाते नहीं, नहीं तो शरीर यहाँ से जाते ही जिस जिसका स्मरण करता है उसे उत्क्रमण करता है, उसे जाकर वहां जाते हैं, और उसके उत्क्रमण कहाँ जा रहे, कहीं कोई चिंतन नहीं, कोई जगह नहीं, कहाँ जा रहे, तो वो आंजीन हो जाते हैं, तो सब जगह व्यापक हो जाते, कोई तो सबके लिए शुरू हो जाते हैं, जहां से चाहे वहां ले लो, ये बातें यहां मिलती नहीं, ये बात नारायण नारायण नारायण। शेठ जी ने यहाँ कहा था कि आपको सगुण भगवान का दर्शन होना चाहिए, वो तो हो गया, वो अर्जुन दास जी की स्त्री शांत हुई थी, अर्जुन दास जलन थे ना, अर्जुन दास जी जलन, उनकी स्त्री शांत हुई थी, तो उसे परिवार में दाह क्रिया के लिए गए थे, बदन चमत्कारी हुआ, दिन थोड़ा सा था कि कैसे दाह क्रिया होगी, तो जब दाह किया सूर्यास्त नहीं हुआ, वहां से आए पीछे तो कृष्ण जी घर में छत्र में बैठे थे, छत्र में बैठे तो वहां बातें चली, तो बातें चलते चलते कहा कि सगुण का दर्शन था आप जो, तो वो तो हो चुका वो, और अगर मानो तो एक कलकत्ता में फाटक बंद करने का आपको बोला, फाटक बंद करिए, शेठ जी उधर गए आप इधर गए, तो फाटक अपने आप बंद हो गए, हम संभाल के मैं हाथ लगाया, बड़े बड़े नहीं, बार बार भीड़ थी, बहुत भीड़ भी आ रही थी, भीड़ के सामने मैं अकेला बंद करूं फाटक, रुई को उठा वही उठाया, बहुत बड़ा फाटक, तीनों का रद्दी फाटक शायद, बुढ़ा बड़ा तो था पर था ऐसा ही चीना को बनाया हुआ, कोई बढ़िया फटक नहीं था, तो उसको लेकर मैंने किया बंद कर दिया, मेरे को भी आश्चर्य आया, बारे भीड़ आ रही भीतर बंद कर दिया। एक जगह शेठ जी को बोला आप आज बोले नहीं, तो शेठ जी बोले कहीं हम बोलते कहीं बोला देते, वो तो नहीं कलकत्ता की बात, वकील बड़े विद्वान थे, ये विशुद्धानंद विद्यालय की बात है, आप थे ना, हम थे वहाँ पर, वो कोई विधवा विवाह के विषय में मीटिंग थी, तो शेठ जी खुद गए, घनश्याम दास जी बिरला को फोन किया, तो बोले वहाँ क्या है, वहाँ कुछ नहीं, तो शेठ जी बोले कि मैं भी जाऊंगा आप भी आओ, तब वो भी आए, फिर शेठ जी तो बोले नहीं, एक आदमी को उनका ही देता था उसको खड़ा किया, वो सब अपनी धर्म वो अपने सेठ जी की बातों का पुष्टि करता रहा, अपना खंडन करता रहा। सब लोग बोल रहे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। वो नीचे उतरा बोला क्या बोला कि हमको होश नहीं था, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर चढ़ा तब तक तो होश था, फिर होश खत्म मेरा, अब होश आया नीचे उतरने के बाद। तो सेठ जी को पूछा, सेठ जी आप बोले नहीं आज? कहीं बोलता हूँ, कहीं बोला देता हूँ। विधवा के ब्याह के पक्ष में थे तो विधवा खंडन कर दिया। जो शेर जी सिद्धा नहीं बोलते हो, क्या नाम जलान? ईश्वर प्रसाद जलान, ईश्वर दास जी जलान, बड़े वकील थे, विद्वान थे।